मन वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्यों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं, ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने पराक आदि उपवासों तथा कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, सतरुद्रीय और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि करने वाला स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय के तीन भेद हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों ने इन तीनों में उत्तरोत्तर का वैशिष्ट्य कहा है, अर्थात वाचिक स्वाध्याय से उपांशु स्वाध्याय श्रेष्ठ और उपांशु स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वाले को स्पष्ट रूप से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है, अर्थात वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बताता हूँ। ओठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरे को शब्द का बोध न कराने वाला स्वाध्याय उपांशु कहलाता है। यह वाचिक जप से हजार गुना श्रेष्ठ है, अर्थात वही स्वाध्याय उपांशु है जिसमें ओठों में मात्र स्पंदन हो, शब्दों का उच्चारण न हो। स्पंदन रहित अक्षर एवं उस पद की संगति के अनुसार सभी शब्दों के चिंतन को विद्वान मानस जप कहते हैं, अर्थात मानस जप स्वाध्याय वही है जिसमें स्वाध्याय के शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्वथा व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यदृच्छा पूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं। द्विज श्रेष्ठों बाह्य और आभ्यंतर भेद से शौच दो प्रकार का कहा गया है। मिट्टी और जल से होने वाला शौच बाह्य शौच और मन की शुद्धि अभ्यंतर शौच है। मन वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना यह ईश्वर का पूजन है। नियमों के साथ यमों को बतलाया गया। अब प्राणायाम के विषय में सुनो। अपनी देह से उत्पन्न वायु को प्राण कहते हैं और उस वायु का निरोध करना आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधम के भेद से यह तीन प्रकार का कहा गया है। वही सगर्भ और अगर्भ भेद से दो प्रकार का है। द्वादश मात्रा अर्थात प्रणव का 12 बार जप करने तक के काल को मंद प्राणायाम, 24 मात्रा के प्राण निरोध को मध्यम और 36 मात्रा तक के काल तक प्राण निरोध को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्यम तथा मुख्य अर्थात उत्तम नाम के प्राणायामों में क्रम से प्रश्वेद, पसीना, कंपन तथा उत्थान होता है। इनसे तत्व प्राप्ति में क्रमशः आनंदातिशय की अनुभूति होती है। विद्वान जपयुक्त प्राणायाम को सगर्भ और जप रहित को अगर्भ कहते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण कहा गया है। प्राण धारण पूर्वक व्याहृति भूह, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्, प्रणव और शीर्ष मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। मन को संयत करने वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया है। वायु के सतत बाहर निकलने को रेचक और उसके रोकने को पूरक तथा वाद की सम अवस्था की जो स्थिति है उसे कुंभक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, सज्जनों ने स्वभावतः विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के निग्रह को प्रत्याहार कहा है। हृदय कमल, नाभिदेश, मूर्धा तथा पर्वत शिखर आदि स्थानों में चित्त के बंधन को धारणा कहा जाता है। किसी देश स्थान विशेष का अवलंबन कर उसमें बुद्ध की जो एकांत वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं रह जाता है उसे विद्वानों ने ध्यान कहा है। किसी देश या अन्य आलंबन से रहित चित्त की एकाकारता समाधि है, इसमें ध्येय मात्र का भान होता है।